NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe kabinet. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans heeft aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen tegen de PVV-ministers Klever en Faber. Zij zijn in verband gebracht met de omstreden omvolkingstheorie. Daar ging het eerder ook al over tijdens de hoorzittingen voor de nieuwe ministers. Van de ruim 200 fatbikes die de politie de afgelopen 5 maanden heeft gecontroleerd op een rollerbank in Amsterdam, was meer dan de helft opgevoerd. De fietsers kregen een boete en meer dan 20 van de snelle fietsen met dikke banden werden in beslag genomen. De politie spreekt van een wildgroei aan opgevoerde fatbikes in de hoofdstad. Regionale culturele instellingen krijgen de komende jaren meer subsidie als het aan de Raad voor Cultuur ligt. Die adviseert 54 organisaties buiten de Randstad op te nemen in het landelijke subsidiestelsel. De Raad brengt zijn advies over aan het ministerie van OCW. Meestal wordt dit advies overgenomen. En een mierensoort in Amerika doet in geval van nood aan amputaties, blijkt uit nieuw onderzoek. Er zijn mieren die de poot van hun soortgenoot eraf knagen als die gewond is aan de bovenpoot. Door die amputatie neemt de overlevingskans van de mier flink toe. Die stijgt van 40% naar 90%. ANWB Verkeersinformatie. Er is veel vertraging bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 bij Amsterdam-Buitenveldert. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is het oponthoud nu 25 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht richting Den Haag. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 10 minuten vertraging bij Zwolle Centrum. Daar ligt troep op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. En het is wat drukker op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord, een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Eva Koreman. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks getuigenissen van de westelijke Jordaan-oever. Beschietingen, plunderingen en aanvallen zijn daar de dagelijkse realiteit. Maar het lijkt de rest van de wereld te ontgaan. Eerst naar La Douce France, of misschien moet ik zeggen La Droite France. Want na de eerste ronde verkiezingen lijkt de partij van Marine Le Pen er zeer goed voor te staan. Wat brengt ronde 2? Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Il est triangulaire, se transformait finalement en duel. À l'issue du premier tour des élections législatives, 306 triangulaires et 5 quadrangulaires se dessinaient. Mais les désistements se multiplient. À 23h ce lundi, nos confrères du Monde en recensaient 185. De eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk is uitgelopen op een blamage voor Macron en een succes voor Le Pen. Voor de laatste ronde aankomende zondag hebben ruim 200 kandidaten nu bekendgemaakt zich terug te trekken uit de strijd. Hoe zit dat precies en gaat het nog uitmaken voor het voorspelde succes van Rassemblement National? Vanuit Parijs, Eva Ramelow, welkom. Goedemiddag, welkom. Dank je. Sorry. Nog even een slokje water. Ja. Het laatste nieuws is dus dat meer dan 200 kandidaten zich terugtrekken. Voor de duidelijkheid, het gaat dus om kandidaten voor kiesdistricten. Ja. Hoe zit dat precies? Ja. Waarom zou een kandidaat zich terugtrekken? Ja, nou, je moet je voorstellen dat in ieder kiesdistrict 100% van de stemmen moet worden verdeeld. En normaal gesproken komen er 2 kandidaten bovendrijven die allebei een flink deel van de stemmen hebben. In ieder geval meer dan de ondergrens van 12,5% en minder dan 50%. Want als je meer dan 50% hebt, dan ben je meteen verkozen. En bij deze verkiezingen was de opkomst zo groot in de eerste ronde dat er meer dan 300 districten waren waar 3 of zelfs meer kandidaten boven die drempel uitkwamen. En dan krijg je dus situaties zoals die in de Haute-Garonne, die ik er even uitneem, waar een mevrouw voor namens Ensemble, de coalitie van de president, 29% van de stemmen heeft, de kandidaat van links 36% en de RN-kandidaat, dus de kandidaat van radicaal rechts, 30%. Nou, als mevrouw voor haar kandidatuur opgeeft, dan schaart mogelijk een groot deel van haar aanhangers zich achter de kandidaat van links, zodat die kant groter wordt dan het Rassemblement National. Nou, en dat moet in zeker 200 kiesdistricten zo gebeuren. Dat is het idee in ieder geval. Er zijn in ieder geval ruim 200 kandidaten die zich hebben teruggetrokken. En dat meer uit het linkerkamp dan uit het midden. En de hoop is dat dan helpt tegen het RN. Maar gaat deze tactiek ook echt werken, denk je? Dat is natuurlijk de vraag. Het hangt heel erg af van de opkomst en vooral wie er nog naar de stembus komen. Hè? Want iedereen die voor het Rassemblement National wilde stemmen, die heeft dat waarschijnlijk al gedaan in de eerste ronde. Als je RN te rechts vond, dan kon je in ieder geval nog voor Les Républicains stemmen. Dat is iets minder rechts. Maar aan de linkerkant zijn er heel veel mensen die blanco hebben gestemd of helemaal niet, of op een kandidaat van het midden, omdat ze een bezwaar hebben tegen het radicaal linkse La France Insoumise. Bijvoorbeeld hier in mijn kiesdistrict is de kandidaat van LFI, La France Insoumise, meteen met meer dan 50% gekozen, omdat kiezers dat als enige alternatief zagen. Maar mijn buurvrouw zei bijvoorbeeld al dat ze met een knijper op haar neus heeft gestemd. En zo zijn er denk ik heel veel mensen die dat misschien pas in de tweede ronde doen als ze echt geen andere uitweg meer zien. Zijn er in reactie hierop ook verschillende partijen die zich verschillend hebben gepositioneerd in deze tweede ronde? Niet echt. Het is vooral een kwestie van bondjes smeden. Er wordt heel veel gesuggereerd aan alle kanten. Maar het is niet echt zo dat de campagne opeens verandert of zo. De standpunten zijn vrij duidelijk. Maar dat bondjes smeden, dat is wel een ding. Want Marine Le Pen bijvoorbeeld, die zei alsmaar, wij gaan alleen een regering vormen als we een absolute meerderheid krijgen. Nou ja, dat lijkt steeds minder waarschijnlijk dat ze dat ook krijgt. Sinds gisteren hint ze er openlijk op dat haar partij best wel eens met steun in het parlement kan gaan regeren. En dan moet je dus zo'n constructie voorstellen zoals ze die in Nederland hebben gehad. Hè? Een gedoogkabinet. En dan zou het RN steun krijgen van een deel van Les Républicains, wat andere kleine partijen op rechts. En je hebt aan de linkerkant krijg je ook situaties waarbij Gabriel Attal, de premier, bijvoorbeeld oproept tot een regenboogcoalitie met alle midden- en linkse partijen zonder het LFI. Of een soort compromiskandidaat als premier in plaats van Jordan Bardella. Een beetje zoals wij Dick Schoof hebben gekregen in Nederland. Dan zou een hele grote groep kiezers op recht zich niet gehoord voelen. Dus dit soort suggesties worden allemaal opgeworpen. Maar het lijkt er toch wel op dat RN gaat regeren volgende week. Gaan ze hoe dan ook regeren, ook als ze dus geen meerderheid hebben? Als ze geen absolute meerderheid hebben, dan hebben ze sowieso een relatieve meerderheid. Daar lijkt het in ieder geval nu wel op te gaan gebeuren. Dan kan Macron moet als president de premier benoemen. En hij kan dus eigenlijk niet veel anders dan toch Jordan Bardella benoemen als premier. En dan mag het RN een regering gaan vormen. Maar stel dat dit gebeurt, hè, hoeveel invloed blijft er dan voor Macron over? Ja, heel erg weinig. Hij heeft natuurlijk als president wel bepaalde bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de president. Denk dan aan defensie en het buitenlandbeleid. Hè. Hij is degene die naar Brussel gaat namens Frankrijk. Al die ministers die hebben natuurlijk op hun eigen terrein ook wel weer bevoegdheden. En wat heel belangrijk is dat als Macron een plannetje heeft, of een groot plan in de komende 3 jaar, want zo lang duurt zijn presidentschap nog, dan moet hij iedere keer wel terug naar het parlement en naar zijn premier ook, om te zeggen van nou, ik heb dit plan en daar wil ik graag geld voor hebben. Neem steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Mag ik alsjeblieft dat budget? En dan gaat Bardella zeggen, nou dat dacht ik niet. Want we hebben dit vaker gehad, dat een premier en een president een andere politieke kleur hebben. Dat is een aantal keer eerder voorgekomen. Maar meestal was het dan wel zo dat er werd samengewerkt. Of dat er in ieder geval duidelijkheid was over wie waarover ging. En in dit geval wil het RN echt volledig andere dingen dan Macron wil. Ze zijn echt helemaal tegengesteld. Dus het gaat heel erg moeilijk worden om het land nog te regeren. Bestaat er dan ook een kans dat Macron gedwongen wordt om af te treden? Ja, dat is een hele goede vraag. In principe hoeft hij niet af te treden. De president die is verantwoording schuldig aan het volk. En dus niet aan het parlement in principe. Hij heeft ook gezegd dat hij dat niet gaat doen. Maar ja, Macron verrast het publiek wel vaker natuurlijk. Dat hebben we gezien. In de grondwet staat eigenlijk alleen een procedure die een beetje lijkt op de Amerikaanse impeachment-procedure. Dus als de president echt niet meer in staat is te regeren of een misdaad heeft begaan, iets dergelijks. Dat is in dit geval niet zo. Maar er zou ook nog een andere optie kunnen zijn, is mij verteld, maar dat is vrij ingewikkeld. Waarbij het parlement en de regering zijn functioneren zo frustrerend dat die gewoon de hele basistaken die bij het presidentschap horen niet meer kan uitvoeren. En dan zou die uiteindelijk ook niet anders kunnen dan aftreden. Maar dat is in de jaren 20 van de vorige eeuw voor het laatst gebeurd. Dus dat is echt geen... En dat was nog onder een andere republiek. Hè. Dat was niet de Vijfde Republiek die we nu kennen met de constitutie van nu. Maar in een hele andere constellatie. Dus dit is echt een volledig nieuw territorium, zoals ze hier zeggen. Nieuw terrein dat Frankrijk vanaf zondag ingaat, opgaat. En maar hoe zou dat frustreren er dan uit kunnen zien? Ja, dat is dus het ingewikkelde. Dat weet niemand echt zeker nog. Het gaat dan om het benoemen van ministers of hoge ambtenaren of het doorvoeren van wetten bijvoorbeeld. Dat moet de president wel doen, maar mogelijk kan die daar zo worden tegengewerkt dat het hem niet lukt. Het is nog een beetje onduidelijk en ik heb dit van één professor gehoord. Maar dit is iets wat we misschien de komende week wel wat vaker gaan horen en wat beter moet worden uitgezocht ook. En Eva, er is een hele kleine kans dat Macron zelf opstapt, hè, dat hij de sleutel van het Élysée overhandigt aan Marine Le Pen in die zin. Nou, dat hij zelf opstapt. Hij heeft heel vaak gezegd nu dat hij dat niet gaat doen. Hij hoeft het ook niet te doen. En Macron kennende, ja, dat is moeilijk te zeggen. Aan de ene kant is zijn ego wel zodanig dat hij dat ook echt niet wil. Hij ziet zichzelf als de grote leider van Frankrijk nog steeds. Al is hij echt alle steun kwijt, ook van het Franse volk. Maar ja, aan de andere kant... Hij heeft het volk al wel vaker verrast nu natuurlijk. Niemand had ook verwacht dat hij het parlement zou ontbinden en verkiezingen zou uitschrijven. Dus ja, ik weet het niet. Het wordt een hele spannende tweede ronde, dat kunnen we concluderen. Zeker, zeker. Eva Ramelow, dankjewel. Bureau Buitenland. Eva Koreman. מי שעובר את הקו ביטחון של השוטרים שלי נעצר, בסדר? יופי. עכשיו לא לעבור בבקשה, בסדר? Een Israëlische commandant zegt hier: iedereen die de veiligheidslijn overtreedt, wordt gearresteerd. Ja, beschietingen, aanvallen en plunderingen. Het lijkt zich te onttrekken aan de buitenwereld. Maar zo klinkt de bijna dagelijkse realiteit op de Westbank. Terwijl alle ogen op Gaza gericht zijn, is Israël van plan om stukken grondgebied op de westelijke Jordaan-oever te annexeren. Journalist Eva Ludeman is net terug van de Westbank. Goedemiddag, Eva. Hallo. Help ons de dagelijkse realiteit op de Westbank te begrijpen. Waar ben je geweest en hoe is de situatie daar? De eerste maand ben ik in Ramallah geweest. Ramallah draait nog een beetje, want dat is de administratieve hoofdstad van Palestina. Dat draait nog wel een beetje, maar ook daar zijn heel veel problemen. Brandweer die niet komt opdagen, omdat de salarissen niet meer worden betaald. De vuilnisophaaldienst die het niet meer doet, dat soort dingen. Na Ramallah ben ik 2 weken in Nablus geweest en daarna 2 weken in Bethlehem. En hoe zag het er daaruit in Bethlehem? Dat vond ik heel triest, heel, heel triest. Alles was gesloten, alle winkeltjes, alle restaurants, alle hotels. Gewoon, er was geen toerist te bekennen, al 9 maanden niet. Mensen zitten thuis duimen te draaien omdat ze geen baan hebben. Er was op een gegeven moment was er ook brand uitgebroken. En ik belde een vriend van, hey, daar is daar brand. Zei hij, ja, ik heb het al 6 uur geleden gemeld. Nou, toen kwam en die brand brandde nog steeds. Er was nog steeds geen brandweer gekomen. Ambulances die checkpoints niet doorkomen. Want er zijn allerlei mobiele checkpoints ook opgeworpen overal. Dan zijn er gigantische files. Ik vond Bethlehem echt heel, heel deprimerend. En jij hebt daar ook een geweldsincident van dichtbij meegemaakt, toch? Ja, in Ramallah, ja. Ja, dat was de dag dat de studenten van de Birzeit Universiteit, die gingen de Nakba herdenken. En er was een klein groepje dat ging demonstreren vlakbij een nederzetting. Nou, de demonstratie was nog niet eens begonnen. Toen reed er opeens een Israëlische jeep uit die nederzetting, Ramallah in. Begon te schieten. En daarbij werd een 20-jarige jongen werd in zijn nek geschoten. Die was overleden, ja. Meegeluisterd heeft Pieter Stokman, journalist bij het Vlaamse Mo-magazine. En niet overal kom je zomaar binnen op de Westbank. Het is jou wel gelukt om plekken te bezoeken waar geen journalisten, diplomaten of hulporganisaties kunnen komen, hè? Ja, dat klopt. Ik heb het met de fiets gedaan. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Wel, een jaar geleden heb ik een onderzoek gedaan naar wielertoerisme in Israël en Palestina. En in dat kader heb ik heel veel Palestijnse fietsers ook ontmoet, Palestijnse wielerclubs. Bijvoorbeeld Cycling Palestine, een heel grote organisatie toch wel. En via mensen van deze organisatie ben ik ook op die plekken kunnen komen. Wij hebben samen de fiets genomen en achter de rotsblokken verder gereden die opgeworpen werden door kolonisten en soldaten. Want een patroon dat je vaak ziet terugkeren is dat van zodra de Palestijnse dorpen vernield zijn en Palestijnse inwoners er zijn verdreven, worden er rotsblokken opgeworpen naast de autosnelweg, waardoor alle toegangswegen tot die vernielde Palestijnse dorpjes afgesloten worden. Er kunnen geen auto's meer in. Met als gevolg ook dat internationale diplomaten van EU-lidstaten, dat medewerkers van grote hulporganisaties niet meer zijn kunnen gaan kijken naar de schade die aan hun eigen projecten werd aangericht. Dus de enige manier vaak is om er met de fiets over te klauteren en daarachter verder te rijden. En wat ik toen te zien kreeg was hallucinant. Scènes van totale vernieling, vallei achter vallei. Hele dorpen met de grond gelijk gemaakt en geen levende ziel meer te bekennen. Ook geen soldaten gezien? Nee, het zijn heel afgelegen gebieden. Het gaat hier om Palestijnse herders en boeren die daar op die uitgestrekte heuvels al generaties lang met hun dieren rondtrekken, met hun kuddes. Dit zijn vaak uitgestrekte gronden die zij ook vaak in privé-eigendom hebben, erkend door de verschillende overheden doorheen de geschiedenis. Dus het zijn heel afgelegen, geïsoleerde gebieden. En het is hallucinant om daar juist die vernielingen aan te treffen, omdat je daar enorm veel plaats en ruimte ziet. En je zou je afvragen van, hier is toch plaats genoeg voor iedereen. Maar duidelijk niet, want dit is de zogenaamde zone C van de westelijke Jordaanoever. En dat is het gebied dat Israël op termijn zou willen annexeren, inlijven. Zij controleren dat gebied al sinds de Oslo-akkoorden van 1995. Daar werden gigantische Israëlische verstedelijkte nederzettingen gebouwd. En in de toekomst willen zij daar nog meer nederzettingen bouwen. Dat heeft de minister van Financiën, Smotrich, herhaaldelijk aangekondigd. Er zijn plannen voor tienduizenden nieuwe wooneenheden daar. En die Palestijnen moeten daar weg en verdreven worden naar de Palestijnse enclaves of ghetto's die dan omsingeld worden door Israëlische nederzettingen. Maar kan dat zomaar legaal, om het zo te zeggen? Uiteraard niet. Dit is illegaal onder internationaal recht. Het internationaal bezettingsrecht stelt zelfs dat de bezettingsmacht zijn eigen bevolking niet mag overbrengen naar de bezette gebieden. Dus die grote verstedelijkte nederzettingen zijn al illegaal onder internationaal recht. Wat ook illegaal is, dat is dat de bezettingsmacht niet tegemoet komt aan de sociale en economische noden van de lokale bevolking. Het is de bezettingsmacht, in dit geval dus Israël, die deze noden moet organiseren. En dat betekent bouwvergunningen toekennen, gezondheidszorg organiseren. Dus het is Israël die in dit gebied de verantwoordelijkheid draagt. En dat doen zij de facto niet. Zij kennen geen enkele bouwvergunning toe aan Palestijnen die daar wonen. Met als gevolg dat die mensen gedwongen zijn om illegaal te bouwen. En zelfs de Europese Unie moet daar, als zij hulpprojecten bouwen, waaronder scholen, ziekenhuizen, moeten zij dat doen zonder bouwvergunning van de Israëlische bezettingsmacht. Dus met als gevolg dat ook vaak Europese projecten met de grond gelijk gemaakt worden. Daar moeten we zo nog even over doorpraten. Ik wil eerst even naar Eva. Eva, jij hebt met veel mensen gesproken. Wat zijn de belangrijkste dingen die ze jou vertellen over de situatie waarin ze verkeren? Nou, mensen zijn echt bang. Ik heb ook wel gevraagd van, willen jullie niet demonstreren? Nou ja, dat mag niet van de Palestijnse autoriteit. Want die Palestijnse autoriteit is ook bang dat de vlam in de pan slaat op de Westbank. En dat zou Israël een pretext geven, een voorwendsel geven om ook daar gewoon volledig in te trekken en met grof geweld, net zoals in de Gazastrook, tekeer te gaan. Mensen zijn echt bang. Ze kunnen niks plannen. Als je vraagt van hoe moet je nu verder? Dan zeggen ze, ja, we leven per dag. Ze kunnen gewoon niks plannen. En elke dag hebben ze minder geld. En ze moeten lange omwegen maken, zoals Pieter ook zegt. Heel veel roadblocks. Ik ben in Hebron geweest. Nou ja, daar zaten de Palestijnen zaten daar met hun neus tegen de ruiten. Dat was echt dystopisch gewoon. Terwijl kolonisten door de straten lopen. Afschuwelijk. Echt gewoon afschuwelijk. Hoe verklaar jij het escalerend geweld daar? Het heeft iets religieus natuurlijk ook, het religieuze component. Dat Israëli's die zeggen, God heeft ons dit land beloofd. En het feit dat zij van Ben-Gvir, de minister van Veiligheid, hebben zij extra wapens gekregen. En eigenlijk ook gewoon de vrije hand om te doen wat ze willen. Er is complete straffeloosheid jegens de Palestijnen, die zij ook eigenlijk gewoon niet meer zien als mensen, maar puur als het uit te roeien obstakels voor hun eigen goddelijke plan. Een beetje een rare vraag misschien, maar heeft het überhaupt wel zin voor de Palestijnen om bang te zijn? Want het lijkt alsof de kolonisten toch wel doen wat ze willen. Ja, maar het zijn gezinnen met kleine kinderen, weet je. Ja, die mensen zijn bang voor hun kinderen. Wat gaat daarmee gebeuren? Ze zien ook natuurlijk de beelden in de Gazastrook van kinderen die geen ouders meer hebben. Kinderen die gewond zijn, die een been of een arm of weet ik veel wat missen door Israëlische raketaanslagen. De mensen zijn echt bang. Ze weten niet. En er is ook weinig op wie ze kunnen rekenen. Weet je, er is niemand voor de Palestijnen. De internationale gemeenschap laat het ook best wel afweten. Nou, daar zeg je wat. Want Pieter, jij noemde ook al de EU-gefinancierde projecten die worden vernield. Wat wordt er eigenlijk vanuit de EU gedaan? Ja, hier ging eigenlijk een groot deel van mijn onderzoek over. Dat je op onze website kan vinden, op mo.be. De focus was die Europese hulpprojecten van het zogenaamde West Bank Protection Consortium. Dat is een internationaal hulpconsortium van 10 EU-lidstaten. Waaronder België. Nederland is er niet bij. Er zijn ook heel grote NGO's bij betrokken, zoals de Norwegian Refugee Council en dan de Europese Unie zelf. Dus je zou verwachten, als het hier gaat om Europees belastinggeld van de Europese Unie zelf, maar ook van 10 verschillende lidstaten, dan zou je verwachten dat als er aan dit geld geraakt wordt, als straffeloze vernielingen worden toegebracht aan die projecten, zoals scholen, ziekenhuizen, bouwmaterialen voor Palestijnen in die kwetsbare zone C, dat je dan toch een reactie zou krijgen vanuit de Europese Unie. Daar heb je verschillende problemen. Er is een reactie gekomen. Er staan namelijk na heel lang onderhandelen binnen de EU en rijkelijk veel later dan in de Verenigde Staten staan er nu 2 individuele Israëlische kolonisten op de EU-sanctielijst, plus een Joodse terreurorganisatie die verantwoordelijk is voor veel van die bedreigingen, namelijk de Heuveltopjeugd. Zij staan op de Europese sanctielijst, wat betekent dat zij niet meer mogen gefinancierd worden vanuit de Europese Unie.